przyjacielu, powiedz mi, czy miałeś może kiedyś takie sny? Kobieta, której nie znał nikt, wyrwała z twego życia tyle chwil. Nikt nie umiał tak jak ty zmieniać wzrok moich dni. Przewróciłaś cały świat marzeń mych, zmieniasz kształt. Słyszę śmiech.